أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi müellif hazretlerimiz buyurdu ki inne cümlenin manasını değiştirmez. Enne ise ismi haberiyle beraber fi hukmul mastar, fi hukmul müfret, müfret hükmündedir. Bundan dolayı da cümle olan yerlerde elif nun maddesinin hemzesi kesre okundu. Müfret olan yerlerde ise elif nun maddesinin hemzesi fetha okundu. Enne. Şimdi bu mevzileri izah etmek üzere Merif Hazretleri başlıyor. Tafsir edecek bunu. Nerelerde? Yani söyledi aslında. Olay bitti. Yani cümle olan yerler geldiğinde cümlelerde elif'in maddesinin hemzesini kesre yapacaksın. İnne okuyacaksın. Müfret olan yerlerde ise ne yapacaksın? Enne okuyacaksın. Tamam. Tafsil olsun, ziyade izah olsun, anlaşılsın diye. Fekusirat kesrelendi. Fekusirat yani fecuilet meksuraten. Fecuilet meksuraten. Evet. Maddetuha yani. Elif'in maddesinin o hemzesi ne yapıldı? Kesreli kılındı. Evet. Nerede? Peki nerede olduğu halde? Evet. Nerede olduğu halde? Naif halden haldir. Hale kevniha fil ibtidai. Hale kevniha, hale kevniha olduğu halde fil ibtidai, yani fi ibtidail kelami. Kelamın iptidasında. Kelamın başında olduğu zaman, kelama kendisiyle başlanıldığı durumda elif'in maddesinin hemzesi kesreli oldu. Şimdi bu iptidada vak olması hakiki olabilir. Makabli ile hiçbir bağlantısı yok yani. Örnek nahvu. İnne zeyden kaimun. İnne zeyden muhakkak ki zeyd kaimun. Ayakta olucudur. İnne harfun müşebbehun bil fi'il. Zeyden mensubun bil fethati zahira. İsmi inne. İsmu inne kaimun. Merfu'un bil zammeti zahira fi ahirih. Haberu inne. İnnen haber. Değil mi? İnne ma'asmiha ve haberiha. İnne ma'asmiha ve haberiha. Cümletün ismiyetün la mahalle leha minel i'rabi cümletün iptidaiyetün. Değil mi? Peki bu cümle iptidaiyedir. Zaten kelam bununla başladı. Değil mi? Hakikaten makabile hiçbir alakası yok. Bazen de kelamın iptidası hükmen olur. Takdiren yani iptidadadır. Nasıl? Bu da istinaf cümlesi olmakla olur. Cümle istinaf oldu mu? O da iptidadır. Örnek verelim. Ve la yahzunke kavluhum. Ve la yahzun. Mahzun etmesin, üzmesin keseni kavluhum. Onların sözü seni üzmesin. O müşriklerin söylediği sözler seni mahzun etmesin. İnnel izzete lillahi cemi'a. Değil mi? İnnel izzete, muhakkak izzet, yücelik efendim lillahi, yani sabitetün lillahi. Allah'a sabittir. Allah'a aittir. Yani müstahikkatün lillahi cemi'a. Allah'a aittir. Efendim, izzetin tamamı Allah'ındır. Azizlik Allah'ındır. Şimdi bak burada cümlenin başında vakı olmadı aslında. Değil mi? Ve la yahzunke kavluhum. Makabli var. Ama makabli ile irtibatı istinaf açısından. İptida değil. Yani seni üzmesin. Niye üzmesin? Sanki mukadder bir soru var, cevap vakı oluyor şimdi. Niye seni üzmesin onların sözü? İnnel izzete lillahi cemya. Çünkü izzetin tamamı Allah'a. Cümle-i istinafiye nedir? İptidadır. Dolayısıyla iptidada elifin maddesi vakı olduğunda ne oluyor? Elifin maddesi meksur oluyor. İnnel, ennel izzete olma. Enne dedir mi? O zaman ya makablinin mefulüdür, ya failidir. Yani muzafile izzete. Öyle değil ki. Cümledir o. Cümle. Cümle olarak vakı olur. Cümle olarak vakı olduğu yerde de elifin maddesi ne oluyor? Meksur oluyor. Tamam. Evet, daha nerede olduğu halde elifin maddesi efendim meksur olur. Ve hale kevniha ve hale kevniha vakıaten fi cevabil kasemi ve fi cevabil kasemi takdirini yapacaksın. Ve küsirat eydan hale kevniha hale kevniha vakıaten fi cevabil kasemi. Yeminin cevabında vakı olduğu durumda. Evet. Niye? Sebep ne? Çünkü cevabul kasem cümletün müstakilletün. Tamam. Cümletün müstakilletün. Cümle mevzinde de elifin maddesine vakı oluyordu. Meksur. Meksur vakı. İster bu cevabul kasemin haberine lam gelsin, isterse de gelmesin fark etmez. Sevaun dehalet ellamu fi haberiha evlem tedhuli. Tamam. Şimdi örnek veriyor. Vallahi inne zeyden kaimun. Yasin. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Tamam? Nun وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اِنَّ لِكَ لَأَجْرًا غَيْرَمَا Orada yok. Orada yok ya. Burada var mı? Yok. Kasem'in cevabı. Kasem'in cevabı ne? Ma ente. Ni'met Rabbim. Evet. Evet. Bak burada lam gelmemiş. Gelsin gelmesin fark etmiyor yani. Ha. Vavvavı kasem. Allahi efendim vav ile mecrur. Değil mi? Lam nerede gelmeyecekti hocam? Haberde. Gelsin gelmesin fark etmez. Yani mesela lam ruke. Yok. Vallahi inne zeyden lekaimun. İnne zeyden vallahi. Yok. Lam ruke. İnnehum lefi sekrati. Onu demiyorum. Vallahi kasem ya. Cevap lazım. İnne zeyden kaimun cevabul kasem. Haberinde lam var mı? Yok. Lam da olsa fark etmez. İnne zeyden le kaim. İnne zeyden kaimun. İnne zeyden le kaimun. Niye bunu diyor? Şundan dolayı diyor. Haberine lam dahil şey cevapta lam dahil olduğu zaman da demişler ki lam dahil olduğu zaman da yani orada fetha okumak küfellere göre caiz oluyormuş. Ondan dolayı diyor. Burası inne lan vardı o zaman. Lillahi. O cümle istinaf yok. Kasem cevabı değil. Kasem cevabı ufak. Ve fi cevabil kasem. Kasemin cevabında elifin maddesi meksur okunuyor. Nahu vallahi inne zeyden kaimun. Vallahi inne zeyden le kaimun. Tamam ikisi de oluyor. İstersen kaimun ise le kaimun. Hiç fark etmez. Peki elifin maddesi ne olacak? Meksur okunacak. İnne harfun müşebbehun bil fiil. Zeyden ismu inne, innenin ismi. Kaimun haberu inne. İnne ismi haberiyle cümle, cümlesi cümle ismiye İrab'tan mahalli yok. Cevabul kasem. Ve fis sılati. Sıla vakı olan cümlede elif'nin maddesi yine ne oluyor? İnne oluyor. Niye? Çünkü sıla ancak cümle olur. Başka olmaz. Cümle mevkiinde de elif'nin maddesi ne oluyor? Eksil Nahvu kavlihi Teala, Cenab-ı Allah'ın ayeti celilesinde buyruğunda olduğu gibi fi suratil kasas, kasas suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor ve ateynahu minel künuzi ma inne mefatihahu letenu'u bil usbeti ve ateyna, biz verdik kime? Hü, o Karun'a. Neyden verdik? Minel künuzi, hazinelerden, definelerden ona verdik. Neyi verdik? Ma. Ol hazine. Verdik ki, inne mefatihahu, inne mefatihahu, muhakkak ki onun anahtarları, letenu'u, elbette ağır gelir, ağır olur. Kime? Bil usbeti. Değil mi? Kalabalık bir cemaate ağır gelir. Yani onları taşımaya kalksalar onları bile meylettirir sağa sola yani. Onları yorar. Taşıyamazlar, zorlanırlar yani. Yani o öyle anahtarlar ki o cemaat ağır olduğundan dolayı, ağırlıklarından dolayı, ağır geldiğinden dolayı bu cemaatin üzerine bile böyle bir ağırlık verir de onları meylettirir. Taşıyamazlar yani. Zorlanırlar. Şimdi ma'i mevsule. İrab'tan mahalle mensup. Ateyna'nın ikinci mefhulü değil mi? Peki ma'i mevsule ne lazım? Sıle. İnne harf-ı müşebbun bil fi. Tamam. Mefatihahu mensubun bil fethati zahira. Fi ahirihi, naam, ismu inne, innen ismi. Evet, lam lamı iptida, tenu'u fiil, na'e yenu'u, değil mi? Tenu'u fiil, tahtında hiye, zamiri, merfu, muttasıl, tamam, mefatiha, raci, fail. Tenu'u fiil, tahtında hiye fail, fiil fail, cümle, cümlesi, cümleyi. Fi'liye, İrab'tan mali, merfu, innenin haber. Şimdi inne ismi haberiyle cümle, cümlesi cümleyi ismiye, İrab'tan mahalli yok, manan sıla. Sıla vakı olan cümlede de elif'in maddesi ne oluyor? İnne oluyor. Daha nerede olduğu halde elif'in maddesi kesrelendi ve fil haberi haberde. Haberde vakı olduğu zaman. Ama yani hale kevniha vakaaten fil haber. Ellezî yekûnu haberan. Ama o haber ki yekûnu haber. Haber oluyor. Neyden haber oluyor? An ismi aynin. Özel isimden. Tamam. Mana isminden değil yani. Ha. Mana isminden değil. Özel isimden. An ismi aynin. Mesela Zeyd gibi. Değil mi? Özel isimden haber vakı olduğu zaman da efendim o haberde elif'in maddesi meksur okunuyor. Örnek verelim. Nahvu Zeydun innehu kaimun. Zeydun Zeyd innehu kaimun. Zeydun mübteda. İsmi ayn değil mi? Özel bir isim. Mana ismi değildir. Özel bir isimdir. Zat ma'at teşahhus yani. Kimliğiyle beraber olan. El hayvan natık ma'at teşahhustur. Kimliğiyle beraber olan bir zat. El hayvan natık ma'at teşahhus. İnnehu kaimun. İnnehu kaimun cümlesi Zeyd mübtedasının haberi. Evet. Burada meksur olacak. Niye? Sen şimdi bunu fetha okursan ennehu kaim, o zaman ne olacak? Mastar hükmünde olacak. Müfretle tevil edilecek. Müfretle tevil ettiğimiz zaman da ne diyeceksin? Zeydun Zeyd kıyamuhu. Zeydun Zeyd kıyamuhu. Zeyd nedir? Kıyamuhu onun ayakta olmasıdır. Ayakta olması mıdır? Ayakta olan mıdır? Zeyd ayakta olması mı? Yoksa ayakta olan kimse midir? Ayakta olan kimsedir. O zaman Zeydun Zeyd innehu kaimun. Muhakkak ki ayakta olucudur. İnne harfu müşebbun bil fil hu zamir mensub muttasıl mensubun mahallen ismu inne. İnnen ismi. Kaimun merfun bi zammetin zahiretin fi ahri. Naam. Haberu inne. İnne ismi haberiyle cümle cümlesi cümle ismi irabtan maallem merfu Zeydun mübdedasının haber. Dedik ki ismi ayn olacak. İsmi ayn'dan haber vakı olan haber de elif'in maddesinin hepsi meksup. Peki mana isminden haber vakı olursa mesela me'muli benim umudum me'muli benim tarafından umulan ümit edilen şey enneke kaim. Senin ayakta olmandır. Senin ayakta. Bak, enneke kaim. Me'muli, benim tarafımdan umulan, kıyamuke. Kıyamuke. Tamam. Peki. Daha nerede elifin maddesi? Meksur. Evet. Daha nerede elif'in maddesi kesreli oldu, kesreli kılındı? Ve fi cümletin, cümlede. Evet, hâle kevniye vakatın fi cümletin. Ve küsurat fi cümletin. Dahalet, dahil oldu fiha, o cümlede dahil oldu. Ne üzerine? Alâ haberiha, alâ haberiha. O cümlenin. Haberinin üzerine dahil oldu. Ne dahil oldu? Lamul ibtidai. İbtidalem. Cümlenin mefhumunu tekit için dahil olan efendim lamu ibtida haberine dahil oldu. Haberine lamul ibtida dahil olmuş olan cümlede elif maddesi kesiyor. Çünkü talik oluyor. Talik de cümledir. Nahvu. Alimtu inne zeyden lekaim. Bak burada lam olmasa alimtu enne zeyden kaimun olacaktı. Anladın? Alimtu enne zeyden kaimun. Ama ki lam geldi. Alimtu inne zeyden le kaim. Tamam. Alime fiil tu. Zamir merfu muttası malem merfu fail. İnne harfun müşebbun bil fiil. Zeyden ismi lam. Lamu iptida. Kaimun haber. İnne ismi haberiyle cümle. Cümlesi cümle-i ismiye. İrab'dan mahallen mensup alimtunun mef'ulü bak. Alimtunun mef'ulü muallak anha olan cümledir. Yani. Talik yapılmış. Evet. Şimdi mef'ul makamında olduğundan dolayı lam olmasa elif'in maddesi meftu olacak. Değil mi? Ama ne zaman ki haberine lam dahil oldu, cümle olması tercih edildi. Cümle, cümle oldu o zaman. Değiştirilmemesi gerekiyor. Elif'in maddesi meksur ama oraya lam gelmese o zaman müfretlik tarafı tercih edildi. Peki ve ba'del kavli. Elif'in maddesi daha neden sonra meksur kılındı ve küsirat kesrelendi. Efendim izâ vaka'at vakı olduğu zaman ba'del kavli. Kavilden sonra. Kavil ve ma yuştakku minhu yani. Sadece kavil değil. Kavilden sonra ve ma yuştakku minhu. Ve kavilden müştak. türemiş olan kelimelerden sonra kale, yekulu, kul ve la tekul, kale'den sonra, yekulu'den sonra, efendim söyle, kul, la tekul, bunlardan sonra vakı olduğunda. Ama öyle kavil ki el ariyi, ağrı olan, ağrı olan, neyden ağrı olan? Hani vanni, zan manasından, van manasına. Yani zan manasına gelmeyecek. Yani el gayri dalli ala ma'na zanni, zan manasına delalet etmeyecek. Yani kale zanne manasında olmayacak. Zannın manasında olmayacak. Zannetti manasında olursa ondan sonra elif'in maddesi ne olacak? Meftuh oluyor. Evet. Şimdi kavilden sonra vakı oldu mu cümle oluyor. Niye? Çünkü mekulül kavl vakı oluyor. Mekulül kavl vakı olduğunda da efendi o zaman ne olacak? Elif'in maddesi meksur olacak. Ama zan manasına geldiği zaman onun da zan manasında kullanımının da şeyleri var. Şartları falan var da işte mesela hemzeden sonra vakı oluyor falan filan. Etegule etalunnu. Zanneder misin falan gibi. Zan manasında müstamil olduğunda elif'in maddesi o zaman meftu oluyor. Yani şerhte de diyor ki zan manasında kullanıldığı zaman meful oluyor diyor. Meful olduğunda da o zaman müfret oluyor. Dolayısıyla müfret olunca da elif'in maddesi meksur oluyor. Nahu. Kul inna Allahe Teala vahidun. Kul habibim söyle. İnna Allahe Teala vahidun. Ya kul ey muhatap sen söyle. Ayet değil. Ayet midir? Yok. Kul ya muhatap. Ey muhatap. Ya eyyuhel müslim. Ey Müslüman söyle. De ki inna Allahe Teala vahidun. Allah birdir. Bak, inna Allah Teala vahidun nedir bu? Mekulul kavil. Kavlin mekuludur yani. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeyim? İnna Allah Teala vahidun. İnna Allah Teala vahidun de. Kul efendim kale yekuludan gelen emri hazır. Peki emri hazır olan kulden sonra vak olmuş elif'in maddesi. Elif'in maddesi vak olunca ne olacak burada? Meksur okunacak. İnne harf-ı müşebbün bil fiil. Allah'a ismi vahidun haberi. İnne ismi haberiyle cümle, cümlesi cümle ismiye. İraftan mali mensub mekulül kavl. Ve ba'de hatta, hatta'dan sonra da elif'in maddesi ne oluyor? Kesreli okundu. Öyle hatta ki el-iptidaiyeti, hatta-i iptidaiyeden sonra. İptida diyorsun bak. Hatta iptidaiye. İptidadan sonra nedir? Müptida olan cümledir yani. Yeni başlamış bir cümle. Yeni başlayan cümlede de elif'in maddesi ne olacak? İptidada meksur olacak. Ne yapayım? Etekulu zalike. Etekulu zalike. Etekulu diyor musun zalike? Bunu mu söylüyorsun? Bunu mu söylüyorsun? Etekulu zalike. Bunu diyorsun. Öyle mi? Hatta ki... Ki inne zeyden yekuluhu. Muhakkak Zeyd bunu söylüyor. Zeyd de bunu söylüyor. Zeyd de bunu söylüyor. Bunu mu diyorsun? Yani Zeyd'in de böyle dediğini Zeyd böyle söylüyor. artık neyse, Zeyd onu söylüyor. Bunu mu diyorsun? Şimdi hatta burada iptida. Tamam. İnne harfun müşebbun bil fiil. Zeyden innenin ismi. Yekulu fiil. Tahtında hüve fail, mahallen merfu Zeyde raci. Hu mefulu bih. Peki. Yekulu fiil tahtında hüve fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fiiliye. İraftan mahallen merfu innenin haberi. İnne ismi haberiyle cümle, cümlesi cümleyi ismiye, İraftan mahalli yok, cümleyi iptidaiye. Evet. Şimdi özellikle hattayı kayıtladı bak. Hattayı iptidaiye dedi orada. Niye? Çünkü hatta iptidai olmaz da işte atife olsa mesela, değil mi? O zaman hattayı atifeden sonra vakıla müfrettir. Meftu okunu. Hatta carra olsa mesela, hatta-i carra, harf-i cerden sonra vakı olan elif'in maddesi meftu okunur. Hatta-i iptidaiyeden sonra ise vakı olan cümledir. Cümle olduğuna göre de onun yok, kes olur. Bu hatta burada atife değil, carra değil. O zaman ne olacak? Yani etekulü zâlike, bir cümle söyledim, bit diyor. Sen bunu söylüyorsun. Öyle diyorsun. Öyle mi? Ki Zeyd de böyle söylüyor yani. Hatta ki yani ta ki inne Zeyden yakulu, Zeyd de böyle söylüyor. Bunu mu diyorsun yani? O da iptidai bir cümle oluyor yani. O şey nasıl tercüme ediyorlar? Baksana hocam. Evet. Sen bunu söyler misin? Zeyd de onu söylüyor. Sen bunu söyler misin? Zeyd de onu söylüyor. Evet. Ki Zeyd de onu söylüyor. Evet. İptidai bir cümle. Zeyd de onu söylüyor. Sen bunu diyorsun. Sen bunu diyorsun. Öyle mi? Yani sen böyle söylüyorsun. Ki Zeyd yani o da bunu söylüyor. Evet. Ve ba'de hurufi tasdik, tasdik harflerinden sonra vak olan elif'in maddesi de yine meksur kılındı. Nahvu, na'am. Evet. Evet dedin. Şimdi ne başlıyor? Cümleye iptidaya başlıyor. İnne Zeyden kaimun. İnne Zeyden kaimun. Muhakkak ki Zeyd ayaktadır. Şimdi bunu adam sana soruyor. Ezeydun kaimun. Zeyd ayakta mı? Ezeydun kaimun. Zeyd ayakta mı? Sen de cevap veriyorsun. Naam. Evet. Evet. Naam. Evet. İnne Zeyden kaimun. Efendim bela olabilir. Başka ecel olabilir. Şey, ceyri olabilir. Mesela bunlar da tasdik harfleridir. Onlardan sonra da vak olsa yine aynıdır yani. Yine elif'in maddesi ne olacak? Bela inne. Bela inne. Elif'in maddesi meksur olacak. Ve ba'da hurufil iftitahi, iftitah harflerinden sonra kelamı açış, başlama, kelamı açma harfleri. Bunlardan sonra da elif'in maddesi yine ne oluyor? Meksur oluyor. Yani ba'del hurufi elleti yübtedevu bihel kelam. Kelam kendisiyle başlıyor yani. Ondan sonra kelam, yeni bir kelam iptida ediliyor, başlanılıyor. İşte bu da ela ve ema. Nahu ela inne Zeyden kaimun. Ela agah olun. Dikkat. İnne Zeyden kaimun. Muhakkak ki Zeyd. Ela innehum humül müfsidun. Evet. Ve ba'de vavil hali. Vav-ı haliyeden sonra elif'in maddesi yine meksur kılındı. Vav-ı haliyeden sonra da cümle oluyor yani. Cümle vak olmuş. Cümle vak olduğu yerde de elif'in maddesi ne olacak? Meksur. Nahu kavlihi teala, Cenab-ı Rabbil Alemin'in kavlinde olduğu gibi. Ve inne ferigan minel müminine lekârihûne. Ve inne ferigan minel müminine, yani kainen minel müminine efendim lekarihune. Evet. Vel halu, hal şu, durum şu ki enne ba'dan minel müminine lekarihun li hurucike min beytike bil hak. Hak ile evinden çıkıp gitmeni müminlerden bir grup kerih görmekteydi. Hoş karşılamamaktaydı. Vavvavu haliye inne harfu müşebbun bil fiil. Ferikan ismu inne, innen ismi. Peki minel müminine zarf-ı müstakar sıfat. Ferikanın sıfatı. Lam lamı iptida kârihûne innenin haberi. İnne ismi ferikan haberi le kârihûne. İsmi haberiyle beraber cümle, cümlesi cümleyi ismiye İrab'tan mahalli mensup cümletün haliyyeti. Cümleyi haliyyeti. Şimdi bunları bize saydı. Etti. Bundan sonra acaba başka yani yok mu? Harf-i redi'den sonra mesela harf-i redi' var. Mesela kella. Kella inne. Yine elif-i maddesi. Thümme'den sonra. Thümme innehum. Thümme inne. Değil mi? Efendim. Nida'dan sonra. Ya eyyühen nas. İnne. Haytudan sonra, haytudan sonra elif'in maddesi mesela kesre okunur. Niye? Cümleye muzaf oluyor. Bu haytu tudafu ila cümleti. Haytu cümleye muzaf oluyor. Cümle mevkinde elif'in maddesi meksul. Ama fakat tudafu ila müfrede. Bazen müfrede muzaf olur. O zaman enne okunur. Peki. Efendim hocam. Uzun gidecek. Nektebi bihâzel kadri.